A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. Across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. We'll be right back. gulf of space, they drew their plans against us. Sound ceased. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, programımıza Jeff Wayne'in The Eve of the War adlı müzikaline isim veren çalışmayla başladık. Ben Liberant Remix'i dinlediğimiz ve şimdi de 1985 yılı Studio adlı çalışmasıyla Phil Collins'i dinliyoruz. Electric Avenue adlı çalışmasıyla Eddie Grant'i dinliyoruz. Fire of Love adlı şarkısının extended remixiyle Gentle Touch. Thank you. Tonight adlı şarkısının İtalyan remixiyle Ken Laszlo. Ken Laszlo'nun ardından Kırık Plak Kulübü'nde Cyber People'ı dinliyoruz. Void Vision. Moonlight Affair adlı şarkısının extended versiyonuyla Cliff Turner. Cliff Turner'ın ardından Babies Gang'e kulak veriyoruz. Happy Song. 80'lere Touch Me adlı şarkısıyla damgasını vuran Samantha Fox var şimdi de sırada. Nothing's Gonna Stop Me Now. Control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ve Gloria Estefan, conga. One Way Ticket adlı şarkılarının 12 inç versiyonunda Eruption'u dinliyoruz. Leaps Inch, Funky Town. Talk about moving. Kırık Plak Kulübü'nde şimdi de Flashdance adlı filmin orijinal müziğini dinleyelim. What a Feeling, Irene Cara. Close my eyes. Should Be Dancing, Sky Crackers. Ve bugünkü Kırık Plak Kulübü'nün son ismi Gazuzu ve şarkıları Go Go Gorilla. Thank you. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tam burada bekliyorum. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.